الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ نیکی کی دعوت میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت میں درود پاک کے فضائل نقل فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عالم، ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے، لوگوں نے آپ کو شفا خانے میں داخل کروا دیا. آپ کے عقیدت مند بے شمار تھے، انہی میں سے ایک علی بن عیسیٰ جو بادشاہ وقت کا وزیر تھا، اس نے اپنے بادشاہ خلیفہ بغداد کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے ہیں، تو کوئی طبیب بھیج دیجیے. علی بن عیسیٰ کی درخواست پر خلیفہ بغداد نے دربار شاہی کے بڑے طبیب جو ڈاکٹروں کا سردار تھا اس کو آپ کے علاج کے لیے بھیج دیا. اس نے بڑی توجہ کے ساتھ آپ کا علاج کیا مگر فائدہ کچھ نہیں ہوا. ڈاکٹروں کا سردار جو تھا وہ غیر مسلم تھا. اس نے ایک مرتبہ آپ سے کہا، اے شبلی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے بدن کے کسی ٹکڑے میں آپ کے لیے کوئی علاج ہے تو وہ میں کاٹ کر آپ کے سامنے پیش کر دوں. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نیکی کی دعوت کا انداز اپناتے ہوئے اسے کہا، میرا علاج آپ کے کسی ٹکڑے کو کاٹنے کے مقابلے میں بہت ہی آسان چیز ہے. اس غیر مسلم طبیب نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے بڑے ہی پیارے انداز میں فرمایا کہ اپنا زنار کاٹو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، انشاءاللہ عزوجل مارے خوشی کے میرا مرض جو ہے وہ جاتا رہے گا. جب اس نے یہ سنا، اس غیر مسلم جو طبیبوں کا سردار تھا، اس نے فوراً اپنا زنار کاٹا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. آپ کی اس نیکی کی دعوت سے وہ مسلمان ہوا. آپ کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ آپ فوراً تندرست ہو گئے. اصل مرض جو ہے نا وہ گناہوں کا ہے، کفر کا ہے. تو ہمارے اللہ عزوجل کے نیک بندے جو ہیں وہ ہر طرح کے مرض کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا سلسلہ نیکی کی دعوت میں آج انشاءاللہ ہم مختصر سا واقعہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکی کی دعوت کا سنیں گے. تو آج ہمارے ناظرین کو آپ کچھ واقعہ سنا دیجیے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا وعلی الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تو جب آپ اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو آپ کی قوم مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا تھی، جن میں سے میں آپ کو کچھ برائیاں عرض کرتا ہوں کہ ان کی قوم کی ایک برائی یہ تھی کہ وہ مسافروں اور گزرنے والوں کے راستے میں بیٹھ جاتے اور ان کا راستہ روکتے، اسی طرح زبردستی ان کے ساتھ برائی کا مرتکب ہوتے اور راستے میں بیٹھ کر ڈاکہ زنی کرتے، لوگوں کو قتل کرتے اور ان کا مال لوٹتے تھے، اسی طرح وہ لوگ بد فعلی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا، اور آپ نے جب اپنی قوم کو ان برائیوں کے اندر مبتلا دیکھا تو اپنی قوم کو ان برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کی اور منع کیا کہ ان برائیوں میں مبتلا نہ رہو، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن احکامات کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے ان احکامات کو کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 20 سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان یہ ہے کہ اور لوط کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم کو کہا تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو؟ اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو برائیوں سے منع کیا کہ اے قوم ان برائیوں سے باز آ جاؤ، لیکن یہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ، یعنی اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں لیکن برائیوں سے نہیں بچ رہے۔ ایک اور مقام پر پارہ 19 سورۃ الشعراء میں اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے، یعنی ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال لیں گے اور تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے، یعنی نیکی کی دعوت سے اس قدر دور ہو گئے، ان کو نیکی کی دعوت دینا اتنا برا لگتا تھا کہ آپ کو کہنے لگے اگر تم نے نیکی کی دعوت دینا نہیں چھوڑا ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں وہ کام کرنے دو، ہم اسی کام میں مصروف رہیں گے، اگر تم نیکی کی دعوت دیتے رہو گے اور ہمیں برائی سے منع کرتے رہو گے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اچھا یہی واقعات جو ہے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں کہ انہوں نے نیکی کی دعوت اپنے قوم کو دی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کو شہر بدر کر دیں گے، ملک بدر کر دیں گے، اپنے یہاں سے نکال دیں گے، یعنی یہ شروع سے واقعات چلتے رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبیوں نے یہ کام ترک نہیں کیا، نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری و ساری رہا، تکلیف برداشت کی، مصائب برداشت کیے، لیکن الحمدللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا اور آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ انبیاء کرام علی مردوان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج بھی الحمدللہ دعوت اسلامی اس کو آگے بڑھا رہی ہے، اس کو آگے بڑھا اور بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جس طرح کہ ہم نے گزشتہ سلسلے میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی نیکی کی دعوت کے بارے میں سنا، آدمی نے مختصر سا ہی ہم سنتے ہیں، اس میں دیگر بہت سارے جو مدنی پھول ہیں وہ بھی ہمارے اس سلسلے میں شامل ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ساتھ ساتھ نیت کرتے رہنا چاہیے کہ انبیاء کرام کے واقعات سن رہے تو اپنے اندر اس جذبہ کو بیدار کرنا چاہیے کہ نیکی کی دعوت مجھے بھی دینی چاہیے۔ آپ کا یہ مدنی پھول بڑا پیارا لگا کہ جتنے مصائب آئے مگر انہوں نے نیکی کی دعوت کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 313 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، انہیں گناہوں سے بچانا یقیناً بہت بڑا نفع پہنچانے والا کام ہے۔ بیماری، بے روزگاری، قرض داری وغیرہ پریشانیوں کے مواقع پر پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی حاجت برآری بھی بے شک نیکوکاری اور اس میں جنت کی حقداری ہے، مگر کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں میرے شیخ طریقت کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ اس کو جہنم سے بچانے کی تدبیر کی جائے، اللہ اور یہ انسان کو پہنچایا جانے والا سب سے بڑا نفع ہے۔ آپ آگے لکھتے ہیں منقول ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے افضل کوئی خصلت نہیں، نمبر ایک اللہ تعالی پر ایمان لانا اور نمبر دو مسلمانوں کو نفع پہنچانا، اور دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی بری خصلت نہیں، اللہ عزوجل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور نمبر دو مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ تو یہ الحمدللہ نیکی کی دعوت کتاب میں امیر اہل سنت نے ایسا نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ پیدا کرنے کے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ اگر ان مدنی پھولوں کو بھی ہم سمیٹتے رہیں اور اس کتاب کا بھی مطالعہ کرتے رہیں تو ہمارا بھی قدرتی طور پہ دل کرے گا کہ ہم بھی نیکی کی دعوت دیں. اور آپ نے امیر اہل سنت کے بیانات میں بھی سنا ہوگا, نگران شورا کے بیانات میں بھی سنا ہوگا کہ نیکی کی دعوت کا کیسا پیارا انداز دیتے ہیں کہ اس وقت نیکی کی دعوت کی کتنی ضرورت ہے. ماشاءاللہ آپ نے نگران شورا کے حوالے سے گفتگو فرمائی, تو نگران شورا الحمدللہ ہر بیان میں آپ نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں, تو ایک جگہ آپ نے اپنے بیان میں کچھ نیکی کی دعوت کی کچھ مدنی پھول عطا فرمائے تو آج ناظرین کو دکھا دیں. بالکل آئیے آپ کو نگران شورا کے بیان کے کچھ مدنی پھول سناتے ہیں. ارے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, کہرے خداوندی اگر نازل ہوا تو بچیں گے کیسے ہے. جو قوم نیکی کی دعوت بند کر دے, برائی سے روکنا بند کر دے, وہ پوچھتی ہے کیا ہو گیا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ اتنا حد تک کم ہو جائے, رک جائے, جو رکنے جیسا ہو جائے, پھر پوچھتی ہے کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اب کیا خود سے پوچھو گے یار, میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے میٹھے صحیح بھائیو, یہ کیا ہو گیا ہے, میرے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے. اذان ہوتی ہے یہ نماز کے لیے نہیں جاتا, اسے کیا ہو گیا ہے. اپنے ہاتھوں اپنے آقا کی محبت کی نشانی داڑھی کو مونڈ کر نالی میں بہاتا ہے, تجھے کیا ہو گیا ہے. تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بے حیائی کے نظارے دیکھتا ہے, تجھے کیا ہو گیا ہے. تو چپ کر یا اعلانیہ جا کر بدکاری کرتا ہے, مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے. یہ تو ہمیں ہم پوچھ رہے آپ سے, ہمیں کیا ہو گیا ہے. ہمیں ندامت نہیں آتی, ہمیں کیا ہو گیا ہے. ہمیں رونا نہیں آتا, ہمیں کیا ہو گیا ہے. افسوس نہیں ہوتا, ہمیں کیا ہو گیا ہے. خوف خدا سے دل کانپتا نہیں, کیا ہو گیا ہے. عشق رسول میں آنکھ بہتی نہیں, کیا ہو گیا ہے. امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بے عملی دیکھ کر دل کرتا نہیں, کیا ہو گیا ہے. ارے حس مر گئی اور کیا ہو گیا ہے, بے حس ہو گئی اور کیا ہو گیا ہے. دولت نہیں آتی تو بے قراری ہو جاتی ہے, نیکی نہیں آتی, حس نہیں آتی اور کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے. ارے بے حص ہو گئے, بے حص ہو گئے. دولت کمانے کی ہوس لگ گئی اور کیا ہو گیا ہے. شہرت کی ہوس لگ گئی اور کیا ہو گیا ہے. نشے کی لت لگی ہے اور کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے. دولت کے لیے در در کی ٹھوکرے کھانے کے لیے یہ مسلمان تیار ہے. بیوی اپنے شوہر کو بھیجنے کے لیے تیار ہے. بیٹا باپ کی جدائی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. ماں باپ بیٹے کی جدائی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن نیکی کی دعوت کے لیے, تبلیغ دین کے لیے, سنتوں کی خدمت کے لیے کوئی کسی کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کیا ہو گیا ہے. آپ روک سکتے ہیں برائی کو, نہیں روک رہے. آپ کو کیا ہو گیا ہے. قافلوں میں جا سکتے ہیں, نہیں جاتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے. نیکی کی دعوت نہ دینے کا انجام سنو, دل کے کانوں سے سنو. حضرت سیدہ مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ غفار فرماتے ہیں, مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا, فلاں فلاں گاؤں کو عذاب کرو. فرشتوں نے بڑی عاجزی سے التجا کی کہ اے اللہ عز و جل, اس میں فلاں فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اسے عذاب دے کر مجھے اس کی چیخ و پکار سناؤ, کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانی کو دیکھ کر کبھی بھی متغیر نہیں ہوا تھا. اور کیا ہو گیا ہے, اور کیا ہو گیا ہے. ایک اور حدیث پاک میں اللہ عز و جل کے محبوب کا فرمانی عبرت نشان ہے, قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے, یا اللہ عز و جل تم پر اپنا عذاب بھیجے گا, پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی. یہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, ہوتا نظر آ رہا ہے. اب تو اپنے گریبان میں جا کر پوچھو کیا ہو گیا ہے. میں مجھ سے پوچھو, آپ خود سے پوچھو, جواب آئے گا آپ کے ضمیر سے جواب آئے گا. اس وقت اس بے حسی سے جگانے کے لیے اگر کوئی روشنی کی نمایاں کرن نظر آتی ہے تو وہ دعوت اسلامی. ماشاء اللہ نگران شورا کی مدنی پھول, ہمیں کیا ہو گیا. واقعی آج کل لوگ دنیا کمانے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں, نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے دور دراز کا سفر نہیں کرتے. نگران شورا نے بڑا پیارا اس میں در دیا کہ امت کو بچانے کے لیے کون سفر گیا, یعنی یہ معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارا کیا دین ہے. یہ خالی گفتگو کرنے سے, اور نگران شورا نے بڑی تفصیل سے یہ بیان فرمایا تھا, میں نے پورا سنا تھا, کہ خالی گفتگو کرنے سے, آپس میں بحث کرنے سے, جیسے گھروں میں ہی بعض وقت بحث ہو جاتی ہے, گلی محلوں کے چبوتروں میں بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں, آفس میں بیٹھ کے بحث کرتے ہیں کہ مسلمان آج پستی کی جانب گامزن ہے, اس سے اصلاح تھوڑی ہوگی. اور یہ بیان اگر ہم اسلامی بھائی سن لینا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین, تو ایسا اس کو سن کے میں نے سنا تھا بیان, تو ایسا جذبہ بیدار ہو رہا تھا کہ یار بس ابھی تیاری ہو جائے, اور ابھی ہم جو ہے نا بس مدنی مرکز فرمائے دنیا کے کسی کونے میں جانا ہے اور سفر کر جائیں, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلغ عنی ولو آیا, یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آئے. سبحان اللہ. تو ہمیں اپنے گلی محلوں میں بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے, گھر میں جو بڑے ہیں ان کو چھوٹوں کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جا رہے ہیں اور یہ نیکی کی دعوت کو پہنچانے کے ذریعے ہیں, جیسے مدنی چینل بھی ایک ذریعہ ہے, مدنی قافلے ایک ذریعہ ہے. الحمدللہ دنیا بھر میں مختلف مدنی مراکز میں ہمارے کورسز بھی ہوتے ہیں. جیسے نیا اسلامی بھائی ہے, جیسے مدنی چینل کے ناظرین میں جو ہمارے نوجوان اسلامی بھائی ہیں, اگر ان کے اندر جذبہ بیدار ہو رہا ہے, ہمارے بزرگ اسلامی بھائی ہیں, اگر ان کے اندر جذبہ بیدار ہو رہا ہے کہ یار مجھے بھی نیکی کی دعوت دینا چاہیے, میں دیگر انبیاء کرام کے واقعات سن رہا ہوں, میں الحمدللہ جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی سن رہا ہوں, قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی سن رہا ہوں, اور یہ کام ہم سب کو کرنا چاہیے نیکی کی دعوت دینے کا. لیکن سوال یہ واقعی پیدا ہوتا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ اگر ہم سیکھنا چاہیں تو کیا کریں. تو اس مدنی ترویجی کورس ہوتا ہے, یہ نیکی کی دعوت کا اس میں جذبہ بیدار ہوتا ہے, نیکی کی دعوت کے مختلف انداز سکھائے جاتے ہیں, فرض علوم سے متعلق سکھایا جاتا ہے, فرض علوم سکھائے جاتے ہیں اس میں, نماز سے متعلق, غسل سے متعلق, وضو سے متعلق اور نماز جنازہ سے متعلق, بے شمار اس کی برکتیں باہر ہیں الحمدللہ. اور اگر مدنی چینل کے ناظرین کا بھی ذہن مند رہا ہو کہ ہمیں سیکھنا ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہمیں دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ بنگلہ دیش میں, چاہے ہند میں, چاہے افریقہ میں, چاہے یورپ میں, چاہے امریکہ میں دیکھ رہے ہوں, تو الحمدللہ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ نیکی کی دعوت کے جذبے کو پھیلانے کے لیے یہ مدنی تربیتی کورس شروع کیا گیا ہے, مدنی قافلہ کورس شروع کیا گیا ہے الحمدللہ. تو یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں جگہ, دنیا کے مختلف ممالک میں وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو آج دکھا دیں, کیونکہ ہمارا کام الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے ایک تو سنانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دکھانا بھی ہے. تو مدنی تربیتی کورس کے کچھ مناظر انہیں دکھاتے ہیں مدینہ. آئیے مدنی تربیتی کورس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں وقتاً فوقتاً اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کا اہتمام ہوتا رہتا ہے. یکم ستمبر 2011 میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے تربیتی کورس کی داخلے کے مناظر اور ان کے اختتام پر اسلامی بھائیوں نے جو تاثرات دی, آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. مقبول رسول, اور میرا تعلق ایران کے شہر چابہار سے ہے اور ہم یہاں تربیتی کورس کے لیے یہاں آئے تھے ہم اور ہم نے یہاں بہت کچھ سیکھا اللہ عزوجل کے کرم سے ہم نے یہاں آ کر اپنے چہرے پہ داڑھی سجائی نمازیں سیکھی جماعت جنازہ سیکھا ہم نے یہاں آ کر ہم نے یہاں آ کر قافلوں میں سفر کیے ہیں فیضان مدینہ سے بہت کچھ حاصل کیا میں یہاں جب آیا تھا میں صرف کلمہ شریف جانتا تھا یہاں آنے کے بعد میں نے بہت ساری فضیلتیں حاصل کی یہاں کا ماحول بہت اچھا لگا یہاں کا ماحول بہت اسلامی ماحول ہے بھائیوں سے التجا کرتا ہوں کہ وہ اپنے اولادوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو کورس کے لیے تربیتی کورس کے لیے روانہ کریں میرا نام عبد النعیم اتاری میرپور خاص سے میں آیا ہوں رمضان کے مہینے میں میں اعتکاف کے لیے بیٹھا تھا اعتکاف کے بعد پھر جب میں نے یہ سنا کہ 63 دن کا تربیتی کورس ہو رہا ہے تو میں پھر تربیتی کورس کے لیے ایگری ہو گیا بہت کچھ ملا یہاں سے بہت کچھ ملا میں تو تمام اسلامی بھائیوں کو کہوں گا بلکہ وہ جو امیر اہل سنت اور نگران شورا کا جو ایک انداز ہے نا کہ دونوں ہاتھوں سے جو کہتے ہیں آ جاؤ تو سمجھو ہم جیسے بروں کو بلا رہے ہیں وہ تمام اسلامی بھائیوں کو میں یہ دعوت دوں گا کہ تربیتی کورس کے لیے اپنے آپ کو اپنے بالغ بیٹوں کو روانہ کریں تو دنیا میں جینے کے لیے آخرت میں منہ دکھانے کے لیے تمام یہاں پر یہ علوم سکھائے جاتے ہیں اس کورس میں تو بہت ساری تبدیلی آئی بلکہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری آنکھیں اب کھلی ہیں میں نے داڑھی یہاں آ کر بڑھائی ہے امامہ شریف یہاں آ کر باندھا ہے اور نماز کو درست یہاں آ کر کیا ہے قرآن کے پڑھنے کے مخارجوں کو یہاں آ کر درست کیا گیا ہے جی میرا نام محمد ارشد ہے میں ملتان شریف سے آیا ہوں تو تربیتی کورس میں آیا ہوں ماشاءاللہ تربیتی کورس کی یہ برکتیں ہیں جب میں آیا تھا میں نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھے یہاں ماشاءاللہ تربیتی کورس کی برکتیں حاصل کی الحمدللہ آج میں نے مدنی حلیہ بھی سجا لیا اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لی الحمدللہ ماشاءاللہ میں نے سر پہ امامہ سجا لیا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا تربیتی کورس کے مناظر تھے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین تو اب ذہن بنا رہے ہوں گے کہ اب آنے والا جو کورس ہوگا اس میں ہم داخلہ لے لیں گے کورس کرنے کی کچھ شرائط وغیرہ بھی ہیں یا جو بھی ہے کہ عمر کم سے کم 22 سال ہو اور لکھنا پڑھنا جانتا ہو اور دنیا کے کسی ملک سے بھی آتے ہیں اور جیسے افریقہ میں بھی ہمارے کورس ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں ہند میں پاکستان میں اس کے علاوہ یورپ میں ہمارے اس کے کورسز ہوئے ہیں الحمدللہ بین الاقوامی اجتماع ہوتا تھا دعوت اسلامی کا تو ایک اسلامی تربیتی کورس کر کے گئے تو وہ جب اپنے گاؤں واپس گئے تو گاؤں ایسا نکی کی دعوت کا ان کو جذبہ ملا ایسا جذبہ ملا کہ جب اپنے گاؤں گئے تو پورے گاؤں سے ایک بس بھر کے وہ بین الاقوامی اجتماع میں لے کر آئے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور پتہ نہیں کتنوں کو انہوں نے نمازی بنایا ہوگا کتنوں کو انہوں نے سنتوں کا عامل بنایا ہوگا اور یہ کورس مدینہ کورس ہے الحمدللہ کورس کے اوپر ہمارے ناظرین کا یقیناً ذہن تو بن گیا ہوگا کہ ہمیں کورس تو کرنا ہے اب 63 دن کے لیے اب 63 دن جو نہ دے سکے تو نیکی کی دعوت وہ کس طرح دے مدنی قافلوں میں سفر کرنے یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ مختلف مقامات پر ہمارے یہ کورسز ہوتے ہیں صرف باب المدینہ کراچی ہی نہیں ہے عالمی مدنی مرکز الحمدللہ مختلف مقامات پر جہاں آپ کا گھر ہے جس مقام پر آپ رہتے ہیں اپنے کسی بھی قریبی مرکز سے رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے کورس کہاں ہوتے ہیں ہند والے ہند میں سندھ والے سندھ میں پنجاب والے پنجاب میں اور دیگر ممالک والے جو ہیں وہ وہاں رابطے وغیرہ کر سکتے ہیں مدنی کورسز ہی ہیں تو مدنی کورسز نہیں ہیں مدنی قافلہ بھی اس کا ذریعہ ہے اچھا جی ہاں مدنی قافلے میں بھی ہم سفر کر کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور چاہے وہ 12 دن قافلے میں سفر کر لے 30 دن کے قافلے میں سفر کر لے اور پاکستان کے مدنی قافلوں کے مناظر پچھلے سلسلوں میں ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھے ہی ہوں گے اس کے علاوہ بیرون ممالک میں بھی ہمارے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ یو کے میں یو ایس اے میں افریقہ میں عرب شریف میں تو ہند میں بنگلہ دیش میں اور یہ نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کے لیے مدنی قافلے ابھی بھی سفر پہ رواں دواں ہیں دنیا بھر میں سفر پہ رواں دواں ہیں کیونکہ دعوت اسلامی الحمدللہ نیکی کی دعوت کو پھیلانے کا بیڑا دعوت اسلامی نے اٹھایا ہوا ہے اور یہ انشاءاللہ تا قیامت جاری اور ساری رہے گا کیونکہ خالد آج جو مسلمانوں کی حالت دار ہے اس کے لیے ہمیں عملی طور پہ میدان میں آنا پڑے گا اور دعوت اسلامی آ چکی ہے اور مدنی قافلوں میں سفر جو ہے نا الحمدللہ یہ ایسا قدم ہے کہ یہ اسلامی بھائی کے اندر ایسا جذبہ بھر دیتا ہے نیکی کی دعوت کا ایسا جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ اسلامی بھائی دیکھا گیا ہے کہ جو اسلامی قافلوں میں سفر کرتے ہیں پاکستان میں سفر کریں تو میرے مدنی چینل کے ناظرین شاید غور کر رہے ہوں اور سن رہے ہوں کہ یہ قافلے قافلے کر رہے ہیں, تو پاکستان کے قافلے کی بات کر رہے ہیں, بیرون ملک کے قافلوں کی بات کر رہے ہیں. تو پچھلے سلسلوں میں ہم نے ان کو پاکستان کے قافلے دکھائے تھے, بیرون ممالک جیسے یو ایس اے, وہاں پر ابھی 30 دن کے قافلے سفر کرتے ہیں, اور کینیا میں, افریقہ میں بھی الحمدللہ سفر کرتے ہیں. ایسے جہاں نوٹ کمانے کے لوگ جاتے ہیں وہاں پر, صرف دنیا کمانے کے لیے یہ ممالک یوز ہوتے ہیں زیادہ تر, تو وہاں پر بھی الحمدللہ دعوت اسلام کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. یو کے میں بھی مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, امریکہ میں بھی سفر کرتے ہیں الحمدللہ. تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے بھی کچھ بیرون ملک کے کچھ مدنی قافلوں کے مناظر آج دکھائیں ہم. بالکل, آئیے آپ کو بیرون ملک کے مدنی قافلوں کے کچھ مناظر, بلکہ مدنی قافلوں میں ہم خود بھی مدنی چینل کے ذریعے سفر کر لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل, تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا پیغام اس وقت دنیا کے کم و بیش 163 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے, الحمدللہ عز و جل. ان ممالک میں وقتاً فوقتاً دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں. آئیے آپ کو یو کے, کینیا اور یو ایس کے مدنی قافلوں کے مناظر دکھاتے ہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے ان کا ذہن بن رہا ہوگا کہ ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کریں. تو مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے تو آپ اپنے نام اور اپنی نیتیں جو ہیں وہ ہمیں بھیجیں. الحمدللہ پچھلے ہمارے سلسلے کے اندر ایک اسلامی بھائی نے اس کی کال آئی, انہوں نے کہا کہ الحمدللہ آپ کی نیکی کی دعوت کا سلسلہ سن کر دیکھ کر الحمدللہ میرا ذہن بنا اور میں 30 دن کے مدنی قافلے سفر کی نیت. سبحان اللہ, اور یہ مدنی قافلے جو سفر کرتے ہیں ان کی بڑی بہاریں ہیں الحمدللہ. تو ایک بہار سن لیتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ, اور بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بہار میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. شیخ طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, کتاب نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 211 پر تحریر فرماتے ہیں, بمبئی ہند, یہ ہند کا شہر ہے بمبئی, کہ ایک اسلام بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے کہ میں اسکول کی نویں کلاس میں زیر تعلیم تھا, ماڈرن اور بگڑے ہوئے لڑکوں سے دوستی ہو گئی اور طرح طرح کی برائیوں میں گرفتار ہو گیا. جیسا کہ آج کل ہوتا ہے اسکول کالج میں بھی نوجوان بگڑے ہوئے نوجوانوں سے بیٹھتا ہے تو بگڑ جاتا ہے بعض اوقات. تو یہ ایسے ہی ایک نوجوان کا واقعہ ہے, بڑا یہ سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو اور ہم قافلوں میں سفر کریں. تو ایسے لڑکوں میں بیٹھتا تھا اور برائیوں میں بھی گرفتار ہو گیا, تو جن میں چرس, گانجا, شراب اور لڑکیوں سے عشق وغیرہ لڑانا یہ سب شامل تھا. حتیٰ کہ ایک بار گھر کی پیٹی, یعنی جس میں وہ صندوقچہ وغیرہ ہوتا ہے پیسے وغیرہ جمع کرتے ہیں, میں نے توڑی اور پیسے نکال کر میں ایک شہر کی طرف روانہ ہو گیا, یعنی گھر سے بھاگ گیا. میں اسکول کو خیر آباد کہہ دیا, اے سی کی ریپیئرنگ کا کام سیکھنا شروع کر دیا. چند ماہ کے بعد دعوت اسلامی کے ایک اسلامی بھائی نے مجھے سنت و بھرے اجتماع کی دعوت دی, میں نے ٹال دیا. جیسے وہ آج کل جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو وہ اکثر ڈال دیتا ہوتا ہے, وہ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں میں آج نہیں اگلے ہفتے آؤں گا پھر اگلے ہفتے آؤں گا, بعض مان بھی جاتے ہیں لیکن ایک تعداد ہے جو ٹالنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس بیچارے کی کئی بار مجھ سے ملاقات ہوئی اسلامی بھائی کی, انفرادی کوشش کی مگر اجتماع کے لیے جانے پہ میں راضی نہ ہوا. ایک بار وہی اسلامی میرے بڑے بھائی پر انفرادی کوشش کر رہے تھے, میں بھی وہاں پہنچ گیا. بھائی جان نے اس اسلامی بھائی سے میرے لیے معذرت چاہتے ہوئے میری طرف رک کر کے کہا کہ تم مدنی قافلے میں چلے جاؤ. میں نہ کہنے والا تھا, کیسا وہ لکھا اس نے کہ میں نہ کہنے والا تھا لیکن بے ساختہ میرے منہ سے ہاں نکل گئی. سبحان اللہ, حالانکہ میں یہاں تک نہیں جانتا تھا کہ مدنی قافلہ کیا ہوتا ہے. بہرحال میں نے تیاری کری اور وہ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر میں روانہ ہو گیا. الحمدللہ عزوجل, بڑی سننے والی بات ہے, توجہ کے ساتھ اگر سنیں بڑی. اب دیکھیں ان کی زندگی میں کیسے انقلاب برپا ہو رہا ہے, تبدیلی کیسے آ رہی ہے کہ ایک 3 دن کے قافلے میں گیا, اب تبدیلی کیسے آ رہی ہے کہ بتاتے ہیں کہ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں جب میں روانہ ہوا تو الحمدللہ مدنی قافلے نے مجھے بدل کر رکھ دیا. سبحان اللہ, میری آنکھیں کھل گئیں, گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے مجھے پیار ہو گیا. میں نے گناہوں بھری زندگی سے توبہ کی, نمازوں کی پابندی شروع کر دی, اور مدنی قافلے نے گناہوں بھرے ماحول میں پلنے والے مجھ سخت نافرمان بندے کو نمازی اور سنتوں کا عادی بنا دیا. سبحان اللہ. یہ بیان دیتے ہوئے الحمدللہ عز و جل میں یو پی ہند میں درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ مدنی قافلے نے کہاں سے اٹھا کے درس نظامی میں اہل سنت کی ایک عظیم درس گاہ میں ڈال دیا اور عالم بن رہے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. آگے میرے شیخ طریقت کے اشعار لکھتے ہیں کہ چھوٹ جائیں گناہ آپ پائیں پناہ, تھوڑی ہمت کریں قافلے میں چلو, تم سدھر جاؤ گے گر ادھر آؤ گے, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. اس کو ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کہ اگر کسی شخص پر انفرادی کوشش کر رہے ہیں, اسے مدنی قافلے کی دعوت دے رہے ہیں, اسے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, اگر وہ سنتا نہیں ہے مانتا نہیں ہے تو ہمیں ہمت نہیں آنی چاہیے, ہمیں بار بار اس کو نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ الحمدللہ اس سلسلے میں, کیونکہ یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے, میں بھی انہیں نیکی کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ بھی ہمت کریں اور مدنی قافلوں کے لیے اپنے نام پیش کریں, اپنی نیتوں کے ایس ایم ایس کریں, ہمیں جو پٹی پہ نمبر چل رہا ہوگا ہمارا اس نمبر پہ ایس ایم ایس کریں. آپ 30 دن قافلے میں سفر کریں, 12 دن سفر کی نیت کر لیں, 3 دن سفر کی نیت کر لیں, کہ دیکھیں اس وقت نیکی کی دعوت کی اہم بہت اشد ضرورت ہے. نگرانی شورا کے بیان کے مدنی پھول ہم نے سنے کہ کتنی اشد ضرورت ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی اور نیکی کی دعوت کو پھیلانے کی, کہ یہ وہ کام ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کام کو سر انجام دیا, صحابہ کرام علیہ رضوان نے سر انجام دیا, تابعین تبع تابعین ائمہ اربعہ, اور یہ سلسلہ بزرگان دین سے ہوتا ہوا آج ہم تک آن پہنچا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہمت کرنی چاہیے اور مدنی قافلوں کے مسافر بن جانا چاہیے کہ الحمدللہ جب مدنی قافلے سفر کرتے ہیں تو بے نمازیوں کو نمازی بناتے ہیں اور سنتوں سے جو دور ہوتے ہیں ان کو سنتوں کا عامل بناتے ہیں, بلکہ ایسے بھی کئی واقعات ہیں کہ بیرون ملک میں قافلوں نے سفر کیا, پاکستان میں سفر کیا, غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں. الحمدللہ مدنی قافلے کی باہر سنائی ہے, تو ہم مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی قافلے کی باہر دکھانا دیں. سبحان اللہ. دکھائیں گے باہر, باہر دکھائیں گے انشاءاللہ رحمان, اور ایسی باہر کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے ایک غیر مسلم پر انفرادی کوشش کی, انہیں نیکی کی دعوت پیش کی, الحمدللہ ان کی انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت کی برکت سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئیے ان اسلامی بھائی کے تاثرات دیکھیں. میرا نام محمد احمد رضا عطاری ہے, میری کنیت ابو الوفا ہے, جو کہ امیر المسلمین دامت البرکات عالیہ 12 ماہ سفر کرنے کے بعد عطا فرماتے ہیں. میرا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کا سبب یہ بنا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آنے سے پہلے میں غیر مسلم تھا. میں اپنے کسی دوست کے پاس امتحانات وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے کسی دوست کے پاس امیر المسلمین کا کیسے بیان سن رہا تھا. امیر السنت غیر مسلم کے بارے میں فرما رہے تھے, اگر کوئی غیر مسلم اسلام سے محبت کرتا ہے اور اس سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جہنم میں جائے گا, اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی موت ہوتی ہے تو اس نے اپنے لیے جنت پا. جس دن میں نے بیان سنا تو اس دن جو ہے اسلام بھائی نے میرے پر انفرادی کوشش کی کہ کل کس نے دیکھی, پتہ نہیں میری موت ہو جائے, پتہ نہیں آپ کی موت ہو جائے, کیا آپ اسلام قبول کر لیں. میں اسلام قبول کیا اسی دن, تو جن اسلام میں نے کلمہ پڑھایا تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے آپ نے, اس نے بولا احمد رضا نام رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا نام محمد احمد رضا رکھیے تو یہ اچھا رہے گا. اچھا یہ جو فیضان مدینہ میں اسلام میں لے کے گئے وہاں سے ملاقات کرائی, تو وہاں میرے کو بھی عطاری کا سلسلے میں وابستہ کیا. کالج وغیرہ میں جاتا تھا تو وہاں جو میرے کو رسائل ملتے تھے تو رجسٹر وغیرہ میں رکھ کر میں پڑھتا تھا اس کو اور اس کا مطالعہ کرتا تھا. تو دوست بولتے تھے یہ آپ کیا کرتے یار, اسلامی کتاب آپ تو غیر مسلم ہو, یہ کیسے پڑھتے اسلامی یار, ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا یار, آپ غیر مسلم ہو مسلمان ہو. تو کچھ میں نے اپنے فرینڈ جو تھے ان کو کلاس کے اندر بریک کے ٹائم بتایا کہ میں بھائی میں اسلام قبول کر چکا ہوں, میرا نام احمد رضا ہے. وہ بڑے خوش ہوئے, گلے لگایا, بولا یار سبحان اللہ یار تم تو بہت آگے نکل گئے یار, آپ نے اسلام بھی قبول کر لیا یار, ہمارے لیے دعا کریے گا یار. الحمدللہ جب اسلام قبول کیا تو بہت یعنی تکالیف تو آئیں مگر تکالیف میں بڑا مزہ. پھر رمضان مبارک کا مہینہ تشریف لے آ چکا تھا, اسلام بھائی جو ماحول میں لے کر آ, ان کے پاس سیری وغیرہ کرتا تھا, کبھی روزہ رکھ پاتا تھا, کبھی بغیر سیری کے روزہ رکھ لیتا تھا, کبھی اسی طرح سارا دن چلتا رہتا تھا, اور اس میں بڑی روحانیت ہوتی تھی. نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بہت دور دور مساجد میں جاتا تھا. اس کے بعد باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں آیا اپنے ذمہ دار اسلام بھائی کے ساتھ. اسی دن میں نے تربیتی کورس, 63 دن کا جو تربیتی کورس ہے, اس میں شرکت کی. رات کو پھر یہ قافلہ ہمارا ایک جگہ پہ گیا, وہاں پر تربیت کے لیے ہمارے استاد صاحب تھے, انہوں نے بڑی شفقت دی میرے کو اور کہا کہ بیٹا کوئی پریشانی نہیں ہے, انشاءاللہ بہت کچھ سیکھو گے آپ, اور مدنی قافلے بھی آپ میں سفر کرو گے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھو گے آپ, چلو آپ تربیتی کورس میں آپ سیکھتے رہیں گے. اور وہاں پر نماز کے بارے میں, غسل کے بارے میں, تیمم کے بارے میں, نماز جنازہ کے بارے میں, اور بہت کچھ ادھر سیکھنے کو ملا. مدنی قافلوں میں سفر کیا تو وہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دیکھی جو نمازوں سے دور تھی اور گناہوں کے ایک طرح سے اڈے قائم کیے ہوئے تھے. ہم نیکی کی دعوت دینے جاتے تھے تو وہاں پہ بڑے لوگ کہتے کہ ہاں آئیں گے آئیں گے, نیکی کی دعوت سنتے تھے, ہاں ہاں کہتے تھے, مگر مسجد میں آنے کا وہی دور دور تلک پہ آنے کا نہیں ہوتا تھا. نیکی کی دعوت دیتے وقت اور نیکی کی دعوت سیکھتے وقت بڑے معاملات ہوتے تھے. اب میں سوچتا تھا کہ کس طرح نیکی کی دعوت دوں گا. جب مدنی قافلے میں آیا اور مدنی قافلے میں جب سفر کیا تو پتہ پڑا کہ نیکی کی دعوت ہوتی کیا ہے اور کس طرح دعوت دی جاتی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, مدنی چینل کے ناظرین کا سینہ مدینہ بن گیا ہوگا. تو اب یہ بھی مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت بھی کر لیں اور نیکی کی دعوت دینے کی بھی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی نیکی کی دعوت کی دھول مچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کیا ہمارے یہ احمد رضا بھائی سے کہ ماشاءاللہ انہوں نے دار اسلام میں داخل ہوئے اور مدنی قافلوں میں سفر کیا اور ابھی بھی یہ مدنی تربیت گاہ سے وابستہ ہیں ماشاءاللہ, اور درس نظامی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, عالم کورس کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور مزید انہیں ترقی عطا فرمائے کہ دیکھیں اس اسلام کو کتنا ثواب ملے گا اس اسلام بھائی کو کہ جنہوں نے ان پہ انفرادی کوشش کی, پھر ان کو قافلوں کا مسافر بنایا, وہ جن درس نظامی کر رہے ہیں اور انہوں نے پتہ نہیں کتنوں کو نیکی کی دعوت دی ہوگی, ایک عالم من کر دین کی کتنی بڑی خدمت کریں گے ماشاءاللہ. تو مدنی چلے کہ ناظرین دیکھ رہے ہیں داؤد سامی کس انداز سے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہی ہے کہ آج یہ اسلام بھائی ہمارے لیے مثال ہے. الحمدللہ ہمارا مدنی کام جاری و ساری ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نیکی کی دعوت کتاب صفحہ نمبر 304 فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیے. میرے بابا جان کیا فرماتے ہیں, سبحان اللہ, آپ کی نیکی کی دعوت سے اگر صرف ایک فرد ہی عشق رسول کا جام گٹ گٹا گیا, راہ ہدایت پا گیا, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھا گیا, وہ سنت کی شاہراہ پر آ گیا, نمازوں کی لذت پا گیا, اپنے آپ کو نیک بندوں میں کھپا گیا, تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. جس نے احمد رضا پہ کوشش کی ہوگی اس کا تو بیڑا پار ہو گیا ہوگا, اللہ نے انشاءاللہ اللہ اس کا بیڑا پار کرے. اور آگے آپ تحریر فرماتے ہیں, ایک روایت میں ہے کہ محبوب رب قادر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اگر اللہ عزوجل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت علامہ یحییٰ بن شرف رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث نبوی کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سرخ اونٹ اہل عرب کا بیش قیمت مال سمجھا جاتا تھا, اس لیے ضرب المثل یعنی کہاوت کے طور پر سرخ اونٹوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو میں تو مبارکباد دوں گا اس اسلامی بھائی کو کہ جس نے احمد رضا بھائی پر انفرادی کوشش کی اور یہ ماشاءاللہ ان کی انفرادی کوشش کی بدولت آج الحمدللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے بن گئے. ویسے بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی اور دعوت اسلامی کی جو مبلغین ہیں, جو امیر سنت کے فیض یافتہ اسلامی بھائی ہیں, الحمدللہ ان کی کوششوں سے مسلمان ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں, غیر مسلم مسلمان ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے سے نہ جانے کتنے غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں اور الحمدللہ ادارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. مبلغ ہر جگہ مبلغ, یعنی وہ کہیں پر بھی ہو کسی جگہ بھی ہو وہ اپنی نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو بھی ہم نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع اور دعوت اسلامی کے جو علاقوں میں درس و بیان ہوتے ہیں اس میں آپ شرکت کیجیے. انشاءاللہ رحمان آپ کو یہ مدنی ماحول ملے گا, آپ کے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ بیدار ہوگا, آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں گے, دوسروں کریں گے. میرا اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مقصد دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب اس میں اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل دیا ہے, تو آپ مدنی انعامات پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے, ہر ماہ مدنی انعامات کا رسالہ جمع کرانے کی نیت کر لیجئے, اور دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بنا لیجئے. تو انشاءاللہ رحمان ہم 30 دن 12 دن 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو نیکی کی دعوت کی دھمیں مشتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.